Sprawcą zabójstwa sprzed prawie 20 lat wystawili go krakowscy prokuratorzy. Postprawda to słowo roku 2016 na Wyspach Brytyjskich. Jakie u nas słowa językoznawcy uznali za kluczowe, o tym za chwilę. W serwisie powiemy także o wyprawie skuterem dookoła świata, w którą wybrał się 32-letni mieszkaniec Bełchatowa. Jest międzynarodowy list gończy za Pawłem Kopaczem w sprawie morderstwa sprzed prawie 20 lat. Prokuratura wydała także europejski nakaz aresztowania. Śledczy z krakowskiego archiwum X twierdzą, że to poszukiwany mężczyzna stoi za zabójstwem 17-latki w 1998 roku w Łęce Szczucińskiej w Małopolsce. Nowe światło na sprawę rzuciły przeprowadzony w październiku eksperyment procesowy na miejscu zbrodni oraz ponowne przesłuchania świadków. O szczegółach Paweł Pawlica. Śledczy twierdzą, że poszukiwany Paweł Kopacz ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości w Wiedniu. Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że może udać się do innego państwa spoza Unii Europejskiej. Mówi prokurator Piotr Krupiński, naczelnik zamiejscowego Wydziału Prokuratury Krajowej w Krakowie. Cechą charakterystyczną jest wzrost około 1,90 m i duża budowa ciała, masywna. W toku śledztwa zatrzymane zostały 4 osoby. Dwóch podejrzanych to policjanci. Usłyszeli już zarzuty niedopełnienia obowiązków oraz utrudniania postępowania. Obaj trafili na 3 miesiące do aresztu. Ukrywali swoją wiedzę odnośnie zabójstwa 17-latki. Śledztwo w sprawie morderstwa sprzed blisko 20 lat w Łęce Szczucińskiej od lat prowadzi policyjne Archiwum X. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Słowo Trybunał i termin 500+ zostały uznane za słowa 2016 roku w plebiscycie organizowanym przez Uniwersytet Warszawski. Językoznawcy wskazali na Trybunał, zaś zwrot 500+ wygrał w głosowaniu internautów. Na dwóch kolejnych pozycjach uplasowały się protest oraz edukacja. Kapituła językoznawców wyróżniła m.in. zwroty Brexit, edukacja i dobra zmiana, miłosierdzie i postprawda. Na całym świecie na wybór słowa roku wpływa polityka, mówi sekretarz kapituły profesor Marek Łaziński. To jest polityka różnego rodzaju, albo polityka partyjna, albo coś, co ma znaczenie polityczne, ale jest zjawiskiem bardziej cywilizacyjnym. Rok temu w bardzo wielu krajach słowem roku było słowo uchodźca, no i jego odpowiedniki w innych językach. Zadaniem plebiscytu jest wyróżnienie zwrotu, który kojarzy się nam z mijającym rokiem. Chodzi też o obserwację zmian językowych, dodaje profesor. Zadaniem tych plebiscytów jest po pierwsze to, żeby łatwiej było zapamiętać odchodzący rok, żeby rozpoznać albo zapisać, które słowo, a za tym słowem i temat, którego dotyczy, jest dla może nieprzeciętnego Polaka, ale użytkownika internetu najważniejsze, kojarzy się z ostatnim rokiem. Ale drugie zadanie takich plebiscytów to zapamiętanie tego albo zapisanie tego, w jakim stopniu język się dostosowuje. Nie przypadkiem słowem roku 2 lata temu była kilometrówka. Słowo 2016 roku tradycyjnie wybierali redaktorzy słownika oksfordzkiego, uznali, że jest nim posprawda. Oznacza ono politykę, która opiera się przede wszystkim na emocjach, a nie na faktach i rzeczowych argumentach. Urlopy tacierzyńskie w Hiszpanii. Od nowego roku ojcowie mogą przez 4 tygodnie opiekować się swoimi nowonarodzonymi dziećmi. O szczegółach Ewa Wysocka. Ojcowie, jeśli tego zapragną, mogą brać urlopy tacierzyńskie od pierwszego dnia po narodzinach dziecka i wspólnie z matką opiekować się noworodkiem. Mogą też na czas urlopu przejść na zatrudnienie na pół etatu i łączyć opiekę z pracą, albo poczekać, aż urlop wykorzysta żona i wtedy zaopiekować się nowonarodzonym. Zgodnie z prawem 4 tygodnie przysługują również ojcom, którzy zaadoptowali dzieci bądź stworzyli im rodziny zastępcze. Zdaniem organizacji społecznych miesiąc to wciąż za mało. Uważają one, że mężczyźni powinni mieć prawo do wzięcia 16 tygodni urlopu tacierzyńskiego, czyli tylu, iloma dysponują kobiety. Przyjęcie takiego prawa było jednym z warunków, od jakiego prawicowa partia Ciudadanos uzależniła poparcie dla mniejszościowego rządu Mariano Rajoya. Będzie ono kosztowało rocznie 235 milionów euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na skuterze chce pobić rekord Guinnessa. Nie do rosyjskiego Magadanu i z powrotem, ale dookoła świata jedzie 32-letni bełchatowianin Piotr Głowacki. W trakcie wyprawy, którą nazwał podróżą życia nie do pobicia, zmienił plany. Z podróżnikiem w stałym kontakcie jest Monika Gosławska. Piotr Głowacki swój skuter nazywa papakiem. Zawsze podkreśla, że to jego towarzysz podróży. Według pierwotnych planów jego celem był Magadan nad Morzem Ochockim w Rosji. Ten plan udało się zrealizować. Z papakiem razem przebyliśmy około 21-22 tysiąca kilometrów, więc nieoficjalnie rekord Guinnessa został pobity, gdyż wynosi 14,5 tysiąca. My zrobiliśmy 21. Piotr Głowacki wyjechał z Bełchatowa pod koniec maja. Przejechał przez kilkanaście krajów. Były to m.in. Ukraina, Rosja, Kazachstan czy Afganistan. W trakcie swojej podróży za namową przyjaciół zmienił plany. Powiedzieli mi, że użyczą mi funduszy, abym jednak zrobił wyprawę dookoła świata, bo nie zostało dużo. Przeprawić skutera do Kanady i Europę to wychodziło jakieś 80 tysięcy kilometrów, a powrót tą samą drogą chodziło 13-14 tysięcy, więc apal licho. Użyczyli mi pieniążków, jedziemy dookoła świata. Bełchatowianin jest w tej chwili w Kanadzie. Po świąteczno-noworocznej przerwie właśnie wyruszył w dalszą podróż. Monika Gosławska, Radio Łódź. To był Serwis Trójki. Jutro pochmurno, na południu kraju przejaśnienia, ale tam oraz w centrum miejscami przelotne opady śniegu. Na północy śnieg z deszczem, a nad morzem oraz w górach silny wiatr. Termometry pokażą w Augustowie i Rzeszowie minus 2 stopnie, w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Lublinie i Olsztynie minus 1, w Bydgoszczy 0, w Poznaniu i Wrocławiu plus 1, w Trójmieście 2, w Szczecinie 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Namawiam do pomagania, nie do kupowania. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Dziś możemy im pomóc. Proszę o hojność. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 6,15 zł z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Zbiórkę SMS-ową w ramach akcji Święta Bez Granic wspiera także Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu. Wojciech Maniak zwykle zasiadł przy mikrofonie, czyli ja. Mówię o sobie w trzeciej osobie, ale to ja właśnie, żeby rozpocząć kolejne wydanie Maniaka po ciemku. Oto pierwsza wybrana przeze mnie na dziś piosenka. You can stay away from what's going on here? What's going on here? What's going on here? What's going on Trudno się nie zorientować, że tytułem piosenki jest ta najczęściej w kółko powtarzana fraza What's going on here? To taki muzyczny biforek, bo główne danie za chwilę. Pierwsza płyta Andersa Osborna, rok 1995. Anders Osborn, Szwed, mieszkający w Stanach, nagrywający tam i uznany już, przyjęty jak swój. Ten debiut chyba jeszcze nie określał dokładnie jego stylu, zresztą on tak troszkę krążył między bluesem a rockiem, a rytmem bluesem. W każdym razie, jak powiedziałem, te lata spędzone w Stanach nie poszły na marne i jest uznanym obywatelem, uczestnikiem tamtejszego rynku muzycznego. To jeszcze posłuchajmy w jego wykonaniu piosenki, troszkę jego własne kompozycje, Blame It On A Few. Blame sister, spare me a dollar. I'll trade you for one of my tunes. I sing about women and wine, so real you can smell that perfume. But doesn't that sound like a deal? It's cold out here, man, it's cold, can't you feel? Weekends and sunny weather, the voice keeps wetting my tongue. Some days I stay here all day long, keep singing on top of my lungs. Oh no, don't leave quite yet, this time I swear I won't forget the words. Oh yeah, sure I had dreams, doubting everyone. I didn't hitchhike from God knows where to end up. Like no good, too dumb, son of a gun. Don't blame it on me, don't blame it on you. Let's blame it on the few. Annie put on too much makeup, put lipstick all over her face. She yelled, Frankie, play me a happy song, and starts dancing all over the place. Grabs a hold of a man from Maine, she moves so well, she's natural. Nobody blows a horn like Willie. He plays so pretty on days of gloom. But oh, Willie's head's full of voices, you know. I think we're gonna lose him real soon. Now ain't that a shame, a talent like that? I'll be damned. But doesn't everyone? I didn't hitchhike from God knows where to end up. Like no good, too drunk, son of a gun. Don't blame it on me, don't blame it on you. Let's blame it on a few. Let's do, yes, let's do. I still got a thing to tell. Hey, please, pass me that bottle over there. Excuse me, I'm not feeling well. Summer's here, sure I know, but here it's cold, damn it's cold out here. Oh, sure, I had dreams, a thousand everyone. I didn't hitchhike from God knows where to end up. Life is no good, too dumb, son of a gun. Don't blame it on me, don't blame it on you. Let's blame it on a few. Let's blame it on me. Let's blame it on you. Let's blame it on a few. Yeah. Tyle dziś od Andersa Osborna. A teraz, proszę Państwa, Mean Old World, czyli Niedobry ten świat, w wykonaniu artysty, który no bez niego być może nie powstałaby w tym kształcie płyta, która jest przebojem ostatnich tygodni. I've got the blues, gonna pack my things and go. Yes, I've got the blues, gonna pack my things and go. Teraz będę pomaleńku rozwiewał mgłę tajemnicy w mojej zaszyfrowanej zapowiedzi wielostopniowej. Ten artysta przed chwilą, jak powiedziałem, był sporą inspiracją dla płyty, która ostatnio się ukazała. I ta płyta, która ostatnio się ukazała, rozpoczyna się tak. I love you, babe. Tak oczywiście rozpoczyna się najnowszy album Rolling Stonesów, Blue and Lonesome, utwór Just Your Fool. A tak, proszę Państwa, brzmi oryginał. Just Your Fool, proszę Państwa, i Little Walter. No właśnie, bo jego postanowiłem wybrać do akompaniowania Rolling Stonesom, ponieważ właśnie jego kompozycje pojawiły się na Blue and Lonesome w wykonaniu Jaggera i kolegów i najwyraźniej odpowiada im to, co prezentuje dorobek Little Waltera, no i jego harmonijka naturalnie. Trudno powiedzieć, jakie jest źródło takiego doboru repertuaru na Blue and Lonesome. Być może któryś ze Stonesów pamięta z młodych lat zasłuchiwanie się w te winylowe płyty Little Waltera, a może do dzisiaj ma gdzieś tam sentyment do tego. Może Keith Richards, może Jagger. Nie wiadomo, może Jagger skorzystał, że Little Walter był mistrzem harmonijki, a że Jagger raczej z gitarą się specjalnie nie pokazuje, to chciał troszkę na tej harmonice pograć. Nie wiadomo. Wiadomo, że efekt Blue and Lonesome płyty Stonesów jest bardzo dobry. Świetnie się tego słucha, mimo że no, zresztą taki był cel. Nie ma tutaj ani jednej własnej kompozycji, ale pokazane są te korzenie, z których w ogóle ta legenda Stonesów wyrosła. No a Little Walter rzadko chyba pojawia się na antenie, czy to Trójki, czy innych stacji, no więc jest pretekst i możliwość zestawienia wersji Stonesów z oryginałem. Proszę bardzo, Blue and Lonesome, tytułowy utwór Rolling Stonesów tego albumu i jednocześnie kolejna kompozycja Little Waltera. To co, posłuchajmy, jak to się mówi, back to back, obok siebie Stonesi i oryginał. Thank you. man can be. I'm blue and lonesome, oh, as a man can be. I don't have headaches over myself. My love is gone away from me. Baby, please come on back home to me. Korzystając z tego, że mamy na płycie Rolling Stonesów jeszcze jedną kompozycję Little Waltera, to teraz dla zabawy odwróćmy kolejność. Najpierw oryginał, a potem wersja Rolling Stonesów. Hate to see you go. She's mine as I came home this morning about 4:30. Found that note lying on my floor. Gone away, leave you, you just don't know. Heard some bad talk, something that you said. Something that you said. Something that you said. Come on back, baby. Honey, please don't go. Well, I love you. You'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. My kind of baby. You know it so. I can tell you. No, it ain't no joke. Come on back. see, something that you see, something that you see. Little Walter i The Rolling Stones, Maniaku Pociemku. Zmienimy teraz płytę, zmienimy wykonawcę, ale harmonika nadal w tym zespole odgrywa bardzo ważną rolę. Real love, that's what my baby wants. What my baby needs. I don't know much about love, but that sure felt real to me. Hey, do I miss you, baby? Yeah, every night around two, when there's something I need to straighten out just between me and you. If you hear a knocking on your back door, it's just me coming over for real love. Real love. I don't know much about love, but that so felt real to me. Say, you want romance? Boy, I'll be right over. Say, what's that? Where's the candy and flowers, baby? You know the stores are all closed. What's the matter, baby? Something wrong? Take it easy, honey. We got all night long for real love. Real love. I don't know much about love, ooh, but that sure felt real to me. Thank you. wasn't that good. Say, you want promises? Ooh, I promise I'll stop by. Are you the one? Could you clarify? Oh, the one and only. Oh, yeah, baby, so you're right. Baby, can I come over tonight for real love? Real love. I don't know much about love. Ooh, but that show felt real to me. Hey, what's the matter? Am I gonna call you? Well, hell, baby, I don't know. Say, what? Say, you want me to meet your mama? No, baby, I don't think so. In fact, you know what, baby, right now, I really got to go, girl. I'll see you tomorrow night, all right? Yeah, you sure looking good, baby. Uh-huh. Real love, prawdziwa miłość, czyli coś, o czym chyba każdy marzy, żeby chociaż raz przeżyć. A harmonijka, no, było popisowe solo harmonijki w tym utworze. Autorem był Rick Estrin. No, a skoro Rick Estrin, to wiadomo, że mieliśmy do czynienia z grupą Little Charlie and the Night Cats. Płyta That's Big, bardzo przyjemna w słuchaniu, chociaż nie tak świeża jak ta Rolling Stonesów, ale w Maniaku nie występowała. W związku z tym nadrabiam to i teraz usłyszymy dwa utwory, tytułowy właśnie That's Big, a potem I'll Never Cross Your Mind. Taki trochę pesymistyczny tytuł, że chyba nie przyjdę ci na myśl. Myślę, że to adresowane do jakiejś nieprzystępnej, a pięknej kobiety. Hey, Jane. What's that, Rick? Hey, man, you see that one girl back there? What girl was that? Man, that big girl. That pretty girl. Back in the back. In the black dress. Oh, man, I thought that was a solar eclipse. Oh, come on, you know she looks good. Mm-mm, baby, I take the lady with the skinny legs. Not me, baby, I like them just like that. That's big. That's big. Man, that's big. Damn, that's big. It has a whole lot of points. Sure looks good to me. Now, that's the kind of woman that could steal my heart. So much that I don't know where to start. I like it like that. Hey, don't you? She got all that meat and them potatoes too. That's big. Ooh, that's big. Man, that's big. Damn, that's big. But there's a whole lot of woman's shoulders. She got great big thighs, just my type, they my shape and size. Bony little women, they just bruise me up. My little big fine woman just use me up. That's big. Ooh, that's big. Man, that's big. Damn, that's it adds a whole lot of more, she sure looks good to me. Thank you. baby. All night long takes a whole lot of loving just to keep me warm. Love me, baby. Please don't stop. But just one thing, I got to be on top. Cause that's me. That's me. Man, that's me. Well, there's a whole lot of women right back there, boys. So look good to me. But I'm still walking. I'm breathing, but I can't see why. The only thing that I can figure, old memories keep me alive. I think about you all the time. I bet I never cross your mind. Back in the day I was a playboy. I played too hard, I stayed too long. Then all at once, the party ended. I looked around to find you gone. I think about you all the time. I bet I never cross your mind. Cross your mind.